سورة البقرة درس نمبر شبك درشم الله من الشيطان الرجيم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون ولقد أنزلنا تحقيق نازل كريد منغا إليك آيات تاتا آياتنا تاتا دلائل بينات واضح كارا وما يكفر بها وإنكار نكي پدي سرا إلا الفاسقون مگر حكم ما تون كي ده سورة البقرة دوي ميسا شوروشوا دا او پدي دوي ميسا كي بيان ده رسالت كي او پدي كسلور بابو ندي لومبے باب تر دې 123 نمبر آیات فورې دی او په دې کې هغه اعتراضات او داغه جوابونه او 15 زواجر او صداقت ته پیغمبر او من د اتباع د اهل هوا نه ده او اخر کې تخویف او اخروی بیان کی نو لومبے اعتراض ذکر کیږي چې تا ته جبرئیل علی السلام وحی راړي او غزه مونږ دشمن دی داغه جواب وشو څوک چې د جبرئیل یمین سره دشمنی ساتي اعلان واورئ چې دا د چا سره دشمنی ده الله سره جواب تاسو له دراغې بس اوس الله تبارک وتعالی مزید د دې خبرې ذکر کوي چې پیغمبره په تا باندې ما آیاتونه نازل کړي دي نو آیاتونه چې په نبی علیه السلام باندې الله تبارک وتعالی نازل کړي دي نو دا د دې خبرې دلالت کوي اے پیغمبره چې تا ته په دې آیاتونو کې د چا حالات بیانیږي د یهودو حالات تا ته معلومیږي د هغې حالات تا ته بیانیږي چې په دې باندې صرف یهود پوهیږي ولې هغې د وخت سو علماو هغې عالمان د توراتو نو تا ته چې کوم آیاتونه د یهودو متعلق نازلیږي او د یهودو ذکر د تیر وخت په هغې کې کیږي نو دا تا ته بشري تعلیم نه درکیږي چې کنه یو بشر ستا استاز دی او ته د هغه شاګرد دی نبی علیه السلام باندې څوک دا نشي ثابتولی چې نبی علیه السلام د چا شاګردي کړې ده او نه د نبی علیه السلام پیغمبر و نه د هغه نه څوک پوه و ځکه چې الله ولا پیغمبري ورکړې وه نو ای پیغمبره چې تا ته په دې کتاب کې د یهودو هغه حالات بیانیږي چې بغیر د یهودیانو نه چاته هم معلوم نه دي چې دی کوم رد و بدل د الله تبارک وتعالی په احکامو کې کړی دی کوم تحریف کړی دی کوم د الله تبارک وتعالی احکام یې بدل کړي دي او تا ته بغیر د چا د بشر د ښودنې نه چې یو انسان تا ته ښودنه هم نه ده کړې بغیر د چا د بشر د ښودنو نه دا بیان شو نو دا دلایل دی دی کې په کار دی چې سوچ او فکر خلک وکړي نا الله تبارك وتعالى وي ولقد انزلنا اليك ايات تحقيق نازل كلمن پتا باندې اياتنا بينات واضح واضح ار يو ايات چې قران کې نازل شوي دي يهود سوال نه پیدا کی چې اغي د دې خبرې نه انکار وکي چې ردا وخت پدغه وخت کې ها دا حالات راغلي وو انکار ته نشي کولای ولی چې هغه هلته د هغې د خولو نه د هغې د ژبو نه خلکو ته ذکر شوي وو ها اوس د ضد او د عناد د وجې نه خلاف کول خو تاسو لږ مخکې ولوستل چې اول به یې پخپله د دې خبرې دعوه کوله چې یو پیغمبر راتلونکی دی او موږ به د هغه په مرسته کې تاسو ووهو مشرکانو د مشرکانو ته یې پخپله دا خبرې اورېدلې وې خو چې کله پیغمبر راغی په هغه صفاتو باندې چې دی وپېژندی ده اول کافران شو نو د پیغمبر ته چې کوم دلایل او کوم آیاتونه نازلیږي دا واضح واضح دلایل دي واضح واضح آیاتونه دي خو د دې نه انکار څوک کوي نو فرمای وما یکفر بها او انکار نه کوي په دې سره الا الفاسقون مگر حکم ماتونکي کم سړی چې حکم ماتی هغه د دې نه انکار کوي پکارو چې دا انکار یې نوې کړی او دا حکم یې نوې مات کړی دا الله تبارک وتعالی خو د دې صفت ته تخیم د دې صفت دا دی چې دا یو ځلې حکم ماتول نه دي بلکې الله مزید څه وایي، او کلما عاهدوا، او هر وارې چې واده وکړي عهدن وعده، نبده فریق منهم، نو غورځوي دې لرې یو ډله د دوی نه، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکې ډېر د دوی نه ایمان نه راوړي. پیغمبره، تا ته چې کوم دلایل او کوم آیاتونه نازلیږي نو د دې نه انکار نه کوي مګر حکم ماتونکي. خو دا حکم ماتونکي د یو حکم نه دي. تا ته به پخپله پته لګي چې تا سره کمی وعدې کړي دي، د یو د هغې وعدو پابند هم نه دي، او کمی وعدې چې د نبی علیه السلام سره کړې وې هغه ټولې وعدې هغې ماتې کړې. نو د دې وجې نه په سورة الانفال کې 56 نمبر آیات تاسو راواړوئ، هلته په سورة الانفال کې الله تبارک وتعالی دغه وعدې کاغه د هر چا د طرف نه دي د نبی علیه السلام سره، نو هغه وعدې وګوره چې هغه دي ماتې کړي دي. 56 نمبر آیات، 9 سفاره، لسمې ته واوړي، لکه لسمه شورو شوې ده، لسمه سفاره یو پاڼه پس ته لسمې سفارې نه. 55 نمبر آیات، الذین هغه کسان عاهدت منهم، چې تا لوز اغستی وي د دوی نه، ثم ینقضون، بیا ماتی عهدهم، وعدو خپلو لرا، فی کل مرة، یو ځل نه، فی کل مرة، هر ځل، وهم لا یتقون، او دی ځان بچ نه ساتي د وعدې پوره کولو نه، دی ځان بچ نه ساتي د وعدې پوره کول نه، همیشه همیشه وعده ماتونکي دي. وهم لا یتقون، او دوی نه یریږي د الله نه چې وعده یې ماته کړه. دا وعده چې څوک ماتوي نو یاره د چا نه پکار ده چې ما سره سبا حساب کوونکي څوک شته؟ نو چې کله ستا په زړه کې یاره پرتی تا هغه خپله وعده نه ماتوي، الله پاک وایي زما نه هم نه یریږي. نو خیر دی که نه یاریږي، خو څومره وخت دی؟ دا خو دنیا وخت دی، الله تبارک وتعالی اختیار درکړی دی تاله په دنیا کې، خو لږ وخت پس الله تبارک وتعالی ته واپس تللي. نو د دې وجې نه د دې کار دا دی چې همیشه د پاره دي وعدې ماتوي، او وعدې ماتول دا د دې صفت دی. خو د مؤمنانو صفت الله تبارک وتعالی ذکر کړی دی چې هغې خپلې وعدې پوره کوي، لکه څنګه چې الله تبارک وتعالی سورة الاحزاب کې د مؤمنانو صفت ذکر کړی دی او فرمای من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. د مؤمنانو صفت ذکر کړی دی چې کوم مؤمن دی. الله تبارک وتعالی وایي د مؤمنانو نه رجال سړی دی، د سړی نسبت چې وشي او بیا د چا د طرف نه وشي، د الله د طرف نه نواکۍ ده چې دا مالک او صفت د سړیتوب په ده کې پروت دی. نو د دې وجې نه الله پاک وایي من المؤمنین رجال، د مؤمنانو نه سړی دی، صدقوا ما عاهد الله، رښتونه کړه هغه چې وعده یې کړې وه د الله تعالی سره. بعضی صحابه و متعلق راځي چې کله په جنگ بدر کې شامل نشو، یو صحابي وی الله تبارک وتعالی بیا داسې یو مکره ولی د جنگ بدر کې خو زما ته نصیب نشوه، خو راتلونکي وخت کې به زه اوښیم کافرانو ته. او چې څنګه احد راغی نو په هغې کې هغه داسې جنګ وکړو چې تقریبا اتیاو پورې پرهرونه په هغه باندې لګېدلي وو، او غشي پرې لګېدلي وو، پرهرونو سره او سره د غشو غشي او پرهرونه پرې لګېدلي وو. نو دا آیاتونه وایي نازل شو، خو په هر حال شان نزول موږ د یو مکې دپاره نه خاص کوو، بلکې تر قیامته پورې چې چا هم د الله سره وعده پوره کړی ده همدغه د سړو نه دی. الله ورته سړی ویلی دی، او د سړی هغه چا ته ویلي کېږي چې هغه کې رجولیت وي، چې هغه کې رجولیت وي. نو د دې وجې نه د مؤمنانو صفت به دایي چې دوی به خپلې وعدې پوره کوي. او د منافق متعلق هغه حدیث دی چې آیة المنافق ثلاثٌ اذا وعد اخلف، په هغې کې یو دا ده چې منافق په همیشه خپله وعده ماتوي. نو د وعدو کوشش کوي چې کمی کړي او خاص کر د ټولو نه مخکې چې د الله سره موږ د توحید کومه وعده ده او د نبی علیه السلام د سنتو کومه وعده ده چې موږ به دا پوره کوو په دې کوشش کوی بیا د یو بل سره وعدې د هغې ډېر زیات کوشش په کار دی چې سړی کې صفت د مؤمن ښکارېږي چې کله دا صفت په موږ کې پروت وي نو هغه ته الله تبارک وتعالی د هغه صفت پر جولیت سره کړی چې دا سړی دی. ولما جاءهم رسول او کله چې راغی دی ته پیغمبر من عند الله د طرفه د الله تعالی نه مصدق لما معهم رښتونی کوونکی او د هغې چې د دی سره و نبده فریق من الذین نو غورځو یو ډلې د هغې کسانونه اوتو الکتابه چې ورکړی شو ورته کتاب کتاب الله کتاب د الله تعالی وراء ظهورهم رستو د شاګانو د دوی نه کأنهم لا یعلمون گویا ته به وایي چې دی نه پوهیږي. الله تبارک وتعالی فرمایي چې هر کله ورته پیغمبر راغی د الله تبارک وتعالی د طرف نه او دا پیغمبر په داسې کتاب الله ولا داسې کتاب ورکو چې دا کتاب د مخکې څومره کتابونه چې تیر شوي دي د هغې رښتونوالي بیانوي د هغې تصدیق کوي او دی ته چې کوم تحریف په خپلو کتابونو کې کړی دی هغه تحریف هم ښکاره کیږي د قرآن په راتلو سره. نو قرآن هغه تصدیق کوي کوم کتابونه چې الله تبارک وتعالی را لېږلي وو نو د هغې رښتونوالي بیانوي چې دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه په حقه باندې کتابونه وو خو بعضې خلک څه کوي چې هغه د الله تبارک وتعالی احکام رست غورځوي نو وایي نبد فریق من الذین نو غورځو یو ډلې د هغه کسانو نه اوتو الکتابه چې ورکړلې شوی ورته کتاب کتابی د ځان نه رست غورځو نبذا غورځولو ته ویلی شي القاء شیء بسرعة یو شیز غورځول په تلوار سره لاجل الکراحه د وجې د کراحت او د وجې د بد ګڼلو نه یو شی چې کوم دی غورځول د دې وجې نه ابن قیم رحمت الله علیه په قصیده د نونیه کې د دې آیاتونو د لاندې هغه ښکلي اشعار د هغه نقل کوو موږ نو هغه څه وایي نبذوا کتابک وراء ظهورهم وتمسكوا بزخارف الهذيان خذ الهدى وی وګوره رستو یې غورځو نبذوا کتابک وراء ظهورهم وی غورځو کتاب ستا رستو د شاګانو خپلو نه وتمسكوا بزخارف الهذيان او منګولي ولا ګولي په هغه بیهوده خبرو باندې وخذ الهدى من عبده وكتابه فهما ها سبل ويتا د پیغمبرنا د الله د پیغمبر فخذ الهدى من عبده وكتابه ويتا انوا د هدايت لار د الله تعالى د بندنا او د الله تعالى د كتابنا فهما الى سبل الهدى سببان وی ام دغه دوه سیزونه د اسباب دي ستا د پاره د هدایت د الله کتاب د الله پیغمبر فخذ الهدى من عبده وكتابه فهما الى سبل الهدى سببان وی تک هدایت لار لټای د الله په کتاب کې ولټوا او کده هدایت لار لټای د الله د پیغمبر لار اختیار کا د الله د پیغمبر په طریقو کې ولټوا پهما الى سبل الهدى سببان دا دواړه هم هغه اسباب دي چې تا ته هدایت هغه لار برابرۍ او د هدایت هغه لار د تخی فالعلم قال الله وقال رسوله وقال الصحابه هم اولو العرفان ویلم خو هغه دی چې الله ویلی دی او پیغمبر ویلی دی العلم قال الله وقال رسوله قال الصحابه هم اولو العرفان علم خو هغه دی چې الله ویلی دی او د الله پیغمبر ویلی دی او علم هغه دی چې صحابه او موږ ته نقل دی ځکه چې صحابه رضوان الله اجمعین د پیغمبر ملګری او هغه پیغمبر ته نږدې او هغه په پیغمبر باندې مین او ای قربانای ورکړې وي هغه صحابه رضوان الله اجمعین چې کومنګ ته هغه دین نقل کړی دی هغه دین راونی و بل چا په سلسله ګرځي نو د دې وجنا الله تبارک وتعالى فرمایي چې وګوره کتاب وته راغی پیغمبر ورته راغی نو دې څه وکړو نبد فریقم من الذین نو غورځو یو ډلې دا کسانو نه اوتل کتاب چې ورکړې شي ورته کتاب مراد تی نه څوک شو یهود نن موږ له پکار دي چې د الله کتاب چرته وروسته ونه غورځو وروسته داس نه چې کني قرآن څوک راواغلی وی غورځي وروسته غورځول دا مطلب چې په کتاب باندې عمل پاتې شي دا تا وروسته غورځو اول خو زده کړې د پاره الا ماشاء الله کچرتا چاته توفیق یا چې کم نه چاته پخ داسې ځای کې چې صحیح طریقې سره د قرآن خدمت کیږي حق فرست خلک ورته میلاو شي او دویم دا چې دکې دا قرباني چې د درس او تدریس او د زده کړې د پاره خپل وخت ورکړي نو دا الحمدلله شته په دنیا کې خو که کمی دی نو په منځ کې دی چې موږ زده کړه نه کوو نو پکار دی چې موږ دغه کمی پوره کړو او بیا ورپسې دویم کمی د عمل چې موږ کې کم دی چې هغه هم پوره کړو نو موږ به کتاب د سینې سره نیولي نو الله تبارک وتعالى فرمایي وګوره د الله کتاب یې وروسته د شاګانو نه وغورځو کتاب الله یې کتاب د الله تعالی وراء ظهورهم وروسته د شاګانو د دوی نه کأنهم لا يعلمون گویا تبوی چی دین پویگی یعنی الله تبارک وتعالى فرمایي زان داسی د الله تبارک وتعالى د کتاب نه په خلاف کې ورځو تبوی چی دیړو په سبانه پویگی نه نو که یو سړی دا وای چیرې د الله تبارک وتعالى کتاب دا خو زه ډیر زیات عزت کوما او ډیر خاطرې کوما او ډیر اکرام کوما اکرام د الله تبارک وتعالى د کتاب ظاهری طور په موږ باندې هم پرز دی ظاهری طور د دې کتاب احترام دا په موږ باندې هم پرز دی خو هغه احترام زموږ نه چرته پاتې نشي کم احترام د پاره چې دا قرآن راغلی دی او موږ ته د هغې احترام د پاره حواله شوې ده چې دا به تاسو د دې کتاب تابعداري به کوئ او دا کتاب به زده کوئ الله دې موږ له دغه احترام را نصیب کړي نور الحمدلله د پاکستان او د دې خلکو کې دا احترام شته چې د کتاب احترام کوي خو دا چې کوم د زده کړې احترام دی او په دې کتاب باندې د عمل کولو احترام دی الله تبارک وتعالى دې هغه زموږ په سینو کې را دننه کی او زموږ په وجود کې دې الله تبارک وتعالى او زموږ په عمل کې دې الله تبارک وتعالى راولي ولقد انزلنا تحقیق نازل کړی دې مونږه الیکا تا تا آیاتن آیاتنا بینات واضح وما یکفر بها انکار کوي په دې سره الا الفاسقون مگر حکم ماتونکي او کلما عاهدوا اور هر واری چې واده وکړي دی عهدن واده نبدهو فریقم منهم نو غورځی دی لره یو ډله د دوی نه بل اکثرهم لا یؤمنون بلکې ډیر د دوی نه ایمان نه راوړي ولما جاءهم رسول اور کله چې راغی دی تا رسول پیغمبر من عند الله د الله تعالی د طرف نه مصدق لما معهم رښتونی کوونکي او د هغې چې د دوی سره و نبد فریقم من الذین نو غورځو یو ډلې دا کسانو نه اوت الکتابه چې ورکړی شي ورته کتاب کتاب الله کتاب د الله تعالی وراء ظهورهم وروسته د شاګانو د دوی نه کأنهم لا یعلمون گویا تبوی چې دین پویږي